طيب اشتا مسألة نريد تلزون صليب جسم تقسيمي سنعديم سنقول جائز بمسلمون مبوبية من دي كانت تيرو برش الله سبحانه وتعالى اش نيري او زقولي دشا مبوبية ساش جائز بمسلمون مبوبية يمين برشا برش بغير الله صحيح فإنما أخذت بحق فإنهم يأخذون بالباطل فالروك يعني كيف أخذنا في قروس طيب أفر لأمرك كم نيش يكام فردون هذا كت ولا أمرك ولا كم نهاتر كم من منشي كاحديثة كي كبا بي في قمية صلى الله عليه وسلم ما بابني سيه لكن هنا نقفا هين ناصر تش كي قاثان ديكوي لعمرك نتيل حديث قاثان كشتو بيغامي صلى الله عليه وسلم قال عمرك زوتي قاثان بيغامي صلى الله عليه وسلم قان قران كشتو لكن حديث كي بيغامي قاثان ينساند لعمرك اما بيغامي قابابي مبابري سي قاكشتو هذا تشنف جواب لكن برمي شتين هاتر تم اكي باك شتو حديث او فالشي سيقام با حديثين كام ني شكشتو كابو بي اما سيقام لزو على كل حال نكا فرق بي حديث تي كابا بي پیغمين صلى الله عليه وسلم مبابني تي يسا كابا بي ماني عمرني انساني تدو كتا يمينة بور شكت سبب بيتا تيوه اكين حاطرنا الحديث بور لعمرك اما القرآن زوتي جلشان مكاظم في غامير لعمرك بور كت آيات جوابي أدينيو زوتي بد بيه شكدان يعني نا اكين حرب مبابي ما يشتا زوتي جلشانو جوابي بيس كي كبا بيغمي صلى الله عليه وسلم وأبيك مثلا كا دو سنة دو جواب ني جواب ثوين ودماد كا كفيال أفول أي كي أفلت كتفيال أنا بيتوني في غمير صلى الله عليه وسلم نوكا كاكات دين مبابي سيكورتي بن بي مزوت جلشانو هذا بين ديسا مثالة شو أسلوب عربي شم أدينيو كاشم حديثة باباس ني سبب كي مفول تيترت شيال ترون كيفت بيغمين صلى الله عليه وسلم ويحكا حكين ناظر قد مزيلة ويلكا كفيال ست مظاننا ني انسانت شوشي مظان ويحكا يعني دشمن باين يعني كتفيار لكن أثيرا أكان باس عدد بورني مناسبة طول شم إفت شوتي شوتي ويحكا ويدك ويدك كوربان تفسير ويد المطففين أكن اكنو ويد وعد في جهنم إميثان شوتي ويلك يعني كي برشا هك جهنم شو بي في عالم حرافشة كان باكد في عالم استعمال نوكا كان المقصد كي ميرت مش بي في عالم لكن ميرت مش بي عادتت كان مقصد كان مقصد مي سير لانن كاشتو بوا يميشا او مرغش كمسيني ما اشتو كا ديساسيال سيرا ايكا فان ني غروس غروس تيه كامروتش نحج انسيتر يا عقرا حلقة عقرا حلقة حقا يعني مسافرين كروتين كيف يا روب شم لكن كش كمان بوري قروزة نكش مقصود ما نايك تينا في عالبة ان اسلوب عربي او مروش درجيته اشتو كناتني جواب بور كتا حديثة كيكا عارض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم كيكا فان وأبيك يسا وأبي جوابي دوت كتفيال يكافول پیغمبر صلى الله عليه وسلم پرا تيكا أرد نهي تي مسببان بي إلا ذوت جلجانو سيكور شم ديسا أحكامه كان كان سفارت جائز مثلاً إكابة شرياتي حرم كورج ما حرم حتى ينبابة فضل هشتو كان بابا كان بابا بي مبابة بمنانة مكريت نباب سنان سينا أغني هشتو كان كان جاهليات لكن كور قاعد شرياتي نقار مكريت أحكامه قاعد على التسلسل ایکانان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نی زمان چون چی شریعتی نکشن دورتی شریعتی اشن دوت زوتی جلشن او چا زوتی بن امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای بن تبلیغ ما شومی دلیلی فور پر کت مسئله مسئله دیت رکیس دینی چی شما كورا أشباه حرم لكن كباوة كي مسيلة تبولشن ميكالزو تش بركت مناسبت حضرت علي كورا كدوب حضرت فاطمة رضي الله عنها قروه في پیغمبر صلى الله عليه وسلم توبا استعداد ممرتوه كشكوه كاملير ديسا سيمثان كامهرو الله حفب يعني بي درون دروه درو نتوك يعني مبا حاضر يعني مبا دعوت ها كامار ديواني تيه كاشهوه كا يعني با تحميل كار ديري تنش بيه كالان ديواني تيه يعني مليه الصحابة نكتش بيه پرپارتي عجبانا كيه حرام كان فيه كان هو كادان حمزة ابن عبد المطلب يعني مثلا آجا آجا حضرت علي كامار فيكا كاميت ديغا كوركار حضرت علي كافا ديغا تي ديغا كاشكو تبقى من صلى الله عليه وسلم فبان شكايات يعني كشتو كابا ني انسان حضرت بقى من صلى الله عليه وسلم شكان إشي كان هالكن بام بام بامن لكن deri diku kanë pas që men në marrë vesh disa fjanë. Pegamere s.a.s.m. kërë mori vesh që këtë punë ka bo ajëjti, Hamza ibn Abdul Muttalib, i ka folë disa fjanë, pëse kështë, pëse ti me bo kështu, që i ka thanë. Hal entum illa abid li abai, këtë fjallë me folë, Hamza, tu kanë që e ka menën në kryje, bëhë qafir. Qënë që i fetë pegamen sa sëmëzëm, ti je, që me thonë Ahmed, rëmë, ti je rëmë, babë sëmë, e da akiri. Këa shifër, lakin nuk ka pasë menën sëmëm, e ka thonë këtë shalë. Pse? Në atë zëmën nuk ka kemë rakia, haram. Në që këtë vakët, kanë papa disa punë qera, kanë vesh haririn, që me thonë... Mëndash. Ke fja nuk e shqipët tonë, nuk e dije. Jipek. Adhe kja që ashtu. Në më hëmë, kanë vesh këtë teshe, kanë vesh altunin, a thoni altunju, e nam, shumë se me janë i kanë kënë asër i baha. Mëse me i kadal, ka ardhë hyqmi i rije, pe që ty në mesele, kanë pabam beje me babën. Një ditë pegamen sa sëllëm e dhinë Hazret Ömerin, tu ba beje me babën e ti. Atëherën vjen një hyqim i rije. Fëtë pegamen sa sëllëm, La tahlifu bi abaikum Men kana minkum halifen Falihlif billah Aul jasmut La tahlifu bi abaikum Men kana minkum halifen Falihlif billah Aul jasmut Pesh Ata adeta që kanë kanë për parë me ba beje Më ba ba tham E jërdhe një hëqëm i rije La tahlifu bi abaikum Kush cili insan mas pari qëtë qërë halk bëhet të gjahub më këtë hyqim pegamen s.a.sallam wa ma uridu an ukharifakum ila ma anhaakum anhu mas pegameni baban metin tije nahi që me babije jështë të zotë gjëdëshenu e mas pari nuk ban bije illa me Zotin Gjellëshanu. Por që këtë sebeb, shofim në këtëb në hadith, asharat, barakimi atën a hadith, walladhi nafsi bjedihi, walladhi nafsu Muhammedi bjedihi, nuk shofim i hadith që ka babi me babën e ti. Pse? Ka ka kënë adet, amma kur uba ibadet, Kafan, vëllëdhi nëfsu Muhammedin bjedihim. Kë është një gjëvab, aty në gjëvabë. Ka hëqim, disa e thojnë, unë nuk e baj kabul, që këtë gjëvab që kërdoa që tësh, kë është gjëvab i fort. Ka një gjëvab qërësër që kë është khususi për pegamerës, sallëm. Janë i pegamerë i bëndbe, me jeshtë të Zotin Gjellëshenu, na nuk kena si kur aj, nuk a kena na me babeje, si kur që ban ajbeje, illa me Zotin Gjellëshenu. Lakin kë gjëvab nuk ashtë sahih. Lakin a kam thonë disa, o gjëllar. Umur është kujtëj edhe kemë sene, e tesh kena vërshme ju kaldua, për me... Mi ba gjemë elim edhe namazim i falë me gjemë atë, inshallah.